על כן צריך תמיד לשפוט את עצמו כנ"ל. שופרות זה בחינת אש המשפט הנ"ל, בחינת כל השם חוצב להבות אש כנ"ל, כמו שמובא בברכה זו, וכל העם רואים את הקולות והלפידים וכולי, היינו כנ"ל. כי על ידי כל בחינות אלו מקרבים גרים ובעלי תשובה להשם יתברך, שזה עיקר בחינת ראש השונה כנ"ל. חפתת. וזה בחינת מה שהשם השמקה בבוי יקר בפטיש לעורר העולם שילכו לבית הכנסת. כי בבוקר הוא התעוררו את המשפט. כי אז יוציא לאור משפט כנ"ל בבחינת דין ולבוקר משפט כנ"ל. וזה בחינת הכאה בפטיש. כי הכאה היא בחינת דין ומשפט. היינו בחינת אש המשפט הנ"ל בבחינת הלוחות דברי כאש וכו' וכפטיש וכו'. שעל ידי אש המשפט בחינת הכאה, על ידי זה מקרבין כל הרחוקים לעבודתו ידבח. ועל כן מעוררין העולם על ידי הכאה זו שילכו כולם לבית הכנסת שהיא כינופיה דחולה. דהיינו שכולם יתקרבו להשם ידבח וילכו לבית הכנסת לעסוק בעבודת השם. כי על ידי אש המשפט שהוא בחינת הכאה, בחינת דין, שהוא שורף כל הרע מנחל הקודש, על ידי זה יכולים כולם להתקרב להשם ידבח ולהילך לבית הכנסת שהיא בחינת היכל הקודש. גם כל ההכאה הוא קול חזק בחינת הקול המעורר המשפט כנ"ל. כי עיקר המשפט נתעורר על ידי הקול שזהו בחינת קול שופר כנ"ל. כי קול הוא בחינת משפט כידוע. ועל כן כל המכות והמשפטים שעשה משה במצרים היו על ידי הכאת המטה. כי הכאה הוא בחינת משפט כנ"ל. ועל כן מכין שלוש הכאות בבוקר זה בחינת משפט שהוא בשלושה כנ"ל. ועל כן בשבת אין מעוררין לבית הכנסת על ידי הכאה בפטיש. כי בשבת אין צריכין לעורר המשפט, כי בשבת הוא ביטול הרע, כי אז השכינה שובטת כנ"ל. למד. וזה שנשמח ברכת השיבה שופטנו לברכת מקבץ נדחה וכו'. כי קיבוץ זה בחינת בעלי תשובה וגרים שהיו מתחילה נדחים ורחוקים מן הקדושה, ועכשיו נתקבצים ונתקרבים להשם יתברך, ועולים כל הניצוצות הנדחים והמפוזרים. ועל כן נשמח לזה השיבה שופטנו, כי לזה צריכים משפט כנ"ל. וזה שנשמח אחר ברכת המשפט, ברכת המינים, שהוא למינים ולמלשינים על תהי תקווה וכו'. זה בחינת הרשעים שאסור לקרבם, שאין המשפט מועיל נגדם כנ"ל. שאנו מבקשים שלא יהיה להם תקווה ויובדו ויעקרו ויתבטלו ולא יזיקו לנו כלל. ואז יתרומם קרנם של הצדיקים והחסידים. כי מאחר שיזכו להרחק את הרשעים שאין המשפט מועיל להם, אזי יהיה המשפט על מכונו. ואז לא יוכלו הגרים להטות חס ושלום את לב הצדיקים מהשם יתברך. ועל כן על ידי זה יהיה משען ומבטח לצדיקים. ואז כשצדיקים זוכים למשפט בשלמות, אז יהיה נבנה היכל הקודש כנ"ל, שהוא בחינת בניין ירושלים כנ"ל. ואז יהיה צמיחת קרן דוד, שהוא בחינת כיסא המשפט הנ"ל, שהוא בחינת מלכות כנ"ל, בחינת מלכות דוד שנאמר בו וכיסאו כימי שמיים. וכמו שכתוב, והוכן בחסד כיסאו וישב עליו באמת באוהל דוד, שופט ודורש משפט. וכתיב ב, ולא למראה עיניו ישפוט וכו', ושפט בצדק דלים. כי עיקר צמיחת קרן משיח הוא על ידי תיקון המשפט, שעל ידי זה נבנה ירושלים עיר הקודש, שהיא בחינת היכל הקודש כנ"ל. ועל כן נסמכו זה לזה כל הברכות האלו. הלכות גרים, הלכה ד' בהלכות מילה, אות ט"ז. הלכה ה' בהלכות מילה, הלכה ה' אות ט"ו.